wizi, wengine ndana sketi, wengine mini, au magauna vita mbabi tezi. Mradi izizahi wani poro huwa nafsi. Weleto jabu kwenye mambo chine pa, kuna welefo jabu kwenye mambo menge ba. Wanipi shida soba la, na zaidi na wapenda mabinto tungu. Mapoze kicho kozi ya usokozi vurugu. Mutindo wa kia huli jabu zikatazo kichwa na mikoba kifisadi so makini na potosha. Unaona shanga za migu na ita vikuku, igawa kwa wenye ufahamu ni potoku. Watoto kibongo kuna mchezo, kuna latino, afrika na watanza domingo. Kuna mtatu watoka chini mpaka kanda kiuno. Milango wazi yeyote halenda mdomo. Sijapoteza macho kwanza zewa rembo na koso zolendo. Nionishwa kumidu na pato chizo ntima. Choma fedha na muda sio ni bala, na tumaisifunja sara. Ni hadithi na sio biashara, ukishindwa inshallah. Yani shwari hamashari. Ina mabiki damda. Kendrick, Koyumi, Saulada, Mariah. Sikito taki jina na asia anaitwa Asia. Kamba